άγε, εἰστα χόπλα. Εἰστας τάξεις καθίστασθε. Σιωπαί, διάστεθι. Σδύγει, άνω τα χόπλα. Θέσθε τα χόπλα. Επί δεξιά κλίνον. Επαριστερά κλίνον. Επαριστερά μεταβαλού. Εις ορθόν απόδος. Πρόαγε. Έχον χούτος. Επί καιρός εις δύο πρόαγε. Επί φάλαγγος πρόαγε. Δρόμοε. Δρόμοε πρόαγε αλαλά.